Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 dzień października, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W południe zaczną się konsultacje prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami komitetów wyborczych w sprawie powołania nowego rządu. Palestyński ambasador Mahmoud Khalifa wzywa społeczność międzynarodową do reakcji na cierpienie ludności cywilnej w Strefie Gazy. Poznaliśmy tegorocznych laureatów nagród Koryfeusz Muzyki Polskiej. Dziś rozpoczynają się konsultacje prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w nowym Sejmie. Prezydent, jak zapowiedział, będzie pytał polityków o ich pomysły na inwestycje, gospodarkę, energetykę oraz obronność, a przede wszystkim o potencjalnych kandydatów na szefa rządu. PiS na spotkaniu z prezydentem będą reprezentować premier Mateusz Morawiecki, szef klubu Ryszard Terlecki oraz rzecznik partii Rafał Bochenek. Kandydatem PiSu na premiera jest Mateusz Morawiecki. Przedstawicielem KO na spotkaniu z prezydentem będzie szef PO Donald Tusk. Dziś przed rozpoczęciem konsultacji z prezydentem liderzy KO Trzeciej Drogi oraz Lewicy mają wydać wspólne oświadczenie, w którym mają zapewnić o gotowości do stworzenia przyszłego rządu, którego premierem miałby być Donald Tusk. Palestyński ambasador w Polsce Mahmoud Khalifa wzywa społeczność międzynarodową do reakcji na cierpienie ludności cywilnej w Strefie Gazy. Dyplomata ocenia również, że tylko Stany Zjednoczone mogą rozwiązać konflikt na Bliskim Wschodzie. Tymczasem Izrael potwierdził przeprowadzenie ograniczonych operacji lądowych w Strefie Gazy. Ich celem ma być likwidacja członków Hamasu i poszukiwanie osób porwanych przez terrorystów z terytorium Izraela. Jedna zbrodnia nie usprawiedliwia drugiej. Tak o działaniach Izraela w Strefie Gazy mówił ambasador Palestyny w Polsce Mahmoud Khalifa. Dyplomata liczy na decydujący głos Stanów Zjednoczonych. Jedyny kraj, który może, ma klucz do rozwiązania tego wszystkiego, to jest administracja amerykańska. Palestyński dyplomata apelował też o szersze działania humanitarne na rzecz cywilów w Strefie Gazy. Tymczasem Izrael uzależnia wpuszczenie pomocy humanitarnej od uwolnienia zakładników Hamasu. Każdy inny rodzaj dostaw, takich jak paliwo lub jakiekolwiek inne dostawy, nie trafiają do Strefy Gazy i upewniamy się, że Hamas nie pobiera dostaw od agencji ONZ. Powiedział rzecznik izraelskiej armii kontradmirał Daniel Hagari. Z kolei o przerwę humanitarną w wojnie na Bliskim Wschodzie zaapelował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Karol Darmoros, Polskie Radio. Zakaz połowów śledzi na Bałtyku w przyszłym roku byłby katastrofą dla polskich rybaków i branży przetwórczej, powiedział w Luksemburgu wiceminister rolnictwa Krzysztof Cieciura. Od rana toczyły się tam negocjacje w sprawie limitów połowowych na przyszły rok na Morzu Bałtyckim. Wiceszef resortu podkreślił, że Polska odrzuca propozycję Komisji Europejskiej, by wprowadzić zakaz połowów przede wszystkim dla śledzi, ale w konsekwencji także szprotów. To są obecnie w zasadzie jedyne ryby, które dosyć znaczącym stopniu są łowione przez polskich rybaków. Od 2019 roku komisja zakazała połowów dorsza, co już było dużym problemem, uszczupleniem dochodów polskich rybaków. My oczywiście jako Polska się nie zgadzamy z tą propozycją. Jest ona niezgodna nawet z doradztwem naukowym, ponieważ nie ma dzisiaj naukowych opracowań mówiących o tym, że należy natychmiast zakazać połowów tych ryb, że tutaj grozi jakieś natychmiastowe wyginięcie. Też nie zgadzamy się na sposób myślenia komisji, czyli karania tylko i wyłącznie rybaków za to, w jakim stanie jest Morze Bałtyckie, nie dając też nic w zamian. Sprzeciw wobec propozycji Komisji Europejskiej wyraziły w poniedziałek jednomyślnie wszystkie kraje, których rybacy łowią na Bałtyku. Z informacji naszej brukselskiej korespondentki Beaty Pomyskiej wynika, że chcą one, by dozwolone były połowy na poziomie 40 tysięcy ton. Dopuszczają okres ochronny jednomiesięczny, kiedy obowiązywałby zakaz. Dama polskiej piosenki Irena Santor, twórczyni orkiestry historycznej Martyna Pastuszka, skrzypek Wojciech Niedziułka i 16. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. To laureaci tegorocznej nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej, wręczonej podczas gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Osobowością roku została Martyna Pastuszka za m.in. występy na najbardziej renomowanych festiwalach muzyki dawnej w salach koncertowych Europy, wiele wybitnych kreacji artystycznych, a także za inicjowanie oryginalnych wydarzeń muzycznych. Ja jestem oczywiście jakimś takim frontmanem i taka jest funkcja lidera, którą przyjęłam, ale za mną i zawsze za osobowościami jest cały sztab ludzi, którzy się złożyli na wytworzenie, na utworzenie i na ukształtowanie takiej tożsamości. Tym wszystkim osobom bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkim tym, którzy są w życiu Och Orkiestry, w moim życiu i czują się współautorami osobowości roku i tego, że jakąś tam tożsamość wytworzyliśmy na rynku muzyki dawnej. Serdecznie dziękuję. Nagrodę Korfeusz Muzyki Polskiej środowisko muzyczne przyznaje od 2011 roku swoim najwybitniejszym przedstawicielom. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ten dzień zapowiada się pochmurny i gdzieniegdzie deszczowy. Rano możliwe będą mgły do godziny 9. Przy termometry przeważnie pokażą od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 15 w centrum i 17 na południu Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pod księżycem. A love that's shining like a harbor light. You're lost in the night. Unless there's love, the world's an empty place. And every time a gdy w nocy otwiera się przestrzeń intymnej rozmowy o ludzkich sprawach, wtedy pojawiamy się my, trójka pod księżycem, rozmowy o duszy. A z nami Charlie Hayden i Quartet West. To na początek. Grażyna Oczkowska za konsoletą, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Witamy w Trójce pod Księżycem, rozmowach o duszy we wtorek, 24 października. Dziś chcemy zapytać Państwa, czy jedzenie może być balsamem duszy. O naszych kulinarnych doświadczeniach, ale tych głębszych, również duchowych, dziś porozmawiajmy. Będziemy razem do godziny pierwszej. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. To po prostu Jimi Hendrix i Little Wing. Czy zauważyli Państwo, że chcąc porozmawiać, umawiamy się na obiad albo na kawę? Jak Państwo myślą, dlaczego łatwiej rozmawiać, gdy na stole stoi obiad albo nawet filiżanka herbaty? Prosimy o telefony do studia programu Trzeciego Polskiego Radia. Numer to 22 i 7 trójek. I tak, czułości. O czułości rozmawiamy. Czasami tę czułość można też wyrazić, czy poprzez podanie komuś czegoś do jedzenia, czy poprzez wspólne jedzenie. Bo pokarm jest przede wszystkim dla ciała, tak? Jedzenie jest pokarmem dla ciała, tak mówimy. Ale może być także balsamem dla duszy. Nawet zwyczajna, zwykła kromka chleba czasami może być czymś nadzwyczajnym. Wszystko zależy od okoliczności, w jakich przyszło nam jeść. A jedzenie to przecież tak ważna czynność, bo codzienna, powszechna. I na pewno trzeba dbać o to, aby była, no, w jakiś sposób, można powiedzieć, uświęcona, bo to jest nasze życie. Dziś rozmawiamy o doświadczeniach kulinarnych, o znaczeniu jedzenia, tym duchowym, ale także społecznym. Zapraszamy Państwa do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Nasz numer telefonu do studia programu Trzeciego Polskiego Radia to 22 i 7 trójek. Zacząć od nowa, układać w sobie świat na nowo, wykuć te słowa, odwrócić koleje prawd, straconą miłość na nadzieję, na wdzięczność sto straconych szans i tylko twoje imię zostawić bez żadnych zmian. A gdyby tak zrobić inaczej i zacząć inaczej grać, zamieszać na zielonym stole, odwrócić tych kilka kart, nienawiść na zrozumienie, na miłość utracony raj. I tylko twoje imię zostawić bez żadnych zmian, odwrócić los, odwrócić, zawrócić bieg, zawrócić, oszukać czas, oszukać czas, zobaczyć. Przecież jest możliwe, podróże w kosmos, w Poznania kres. Dlaczego zatem aż tak trudno wysuszyć tych kilka łez i smutek zamienić w radość, w uśmiech bez nadziei mrok. I tylko twoje imię to mój początek i ostatni krok. Tyle. Fadi. Tari. Tyle. Tari. Tyle. Krzysztof Napiórkowski. Czy jedzenie może być balsamem dla duszy? Mamy pierwszy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Magdalena mówi. Dobry wieczór, pani Magdalena. Ja uwielbiam celebrowanie posiłków. Przywiązuję do tego dużą wagę. Ale moja rodzina mieszka oddzielnie od pewnego czasu, no bo wszyscy stali się dorosłymi, pozakładali swoje rodziny i trudno tak na co dzień zorganizować wspólny posiłek, bo po prostu każdy się spieszy, idą do pracy, wnuki idą gdzieś do szkoły, w różnych porach mają zajęcia, więc to jest bardzo trudne, ale spotykamy się w takim czasie, kiedy większość z nas ma jednak czas do dyspozycji na wspólne posiłki i mam bardzo miłe skojarzenia z tym związane, na przykład szykowanie ryby na święta, czy pieczenie jakichś ciast, czy mięs. I uważam, że to jest ważne, żeby zasiąść przy jednym stole i wspólnie zjeść ten posiłek, jednocześnie rozmawiając. Z moich obserwacji wynika, że ludzie w tej chwili tak się spieszą i tak są chyba samotni, bo ja to obserwuję, bo ja już nie pracuję, mam dużo czasu, że tylko wiszą na telefonach i gdzie się nie pójdzie, czy do jakiegoś baru, czy nawet do restauracji, to ludzie siedzą samotnie przy stolikach i grzebią w telefonach. I to jest dla mnie trochę takie przerażające, że odchodzimy od takich schematów, kiedy rodzina ma duże znaczenie. No i to właśnie chciałam powiedzieć. Życzę każdemu, żeby znalazł jednak czas dla siebie i dla rodziny i czy nawet dla znajomych, jeśli ktoś nie ma rodziny. I jednak na pewno to jest większa przyjemność niż siedzenie samemu przy stoliku. No właśnie, bo to jedzenie z telefonem i w takim pośpiechu i właściwie takiej trochę nieuwadze powoduje to, że coś chyba bardzo istotnego tracimy, prawda? Znaczy, że jakoś... Nie jest moim zdaniem, bo ja na przykład przez COVID straciłam męża, ale zawsze mi się kojarzy, że robi gdzieś rybę, pomimo, że go nie widzę, ale tak wspominam. Jak poczuję jakiś zapach, to mi się to kojarzy właśnie, że o, razem robiliśmy taką zupę grzybową, czy robiliśmy jakieś szaszłyki na działce. I to mi się zawsze kojarzy z tymi osobami, które w tym momencie uczestniczyły w tym zdarzeniu. Tak. Także ludzie dużo bardzo tracą, a poza tym jeszcze mam takie spostrzeżenie, że teraz jest ta żywność trochę taka jakby i z chemią, i zatruta trochę, i jakaś nieświeża, jakaś, nie wiem, z lodówki przetrzymywana, wielokrotnie podgrzewana w jakichś mikrowelach, bo my nie wiemy tak naprawdę, co nam tam podają w tych restauracjach. Mhm. I mi się wydaje, że ludzie później od tego tyją, bo to jest jakieś nieświeże, to gdzieś to się tam odkłada w narządach i są grubi, więc zamawiają jedzenie z tak zwanych pudełek. I na przykład ja mieszkam w bardzo bogatej dzielnicy, ale pod drzwiami rano stoją pudełka dla tych ludzi. Tak. Oni nie gotują w domu, tylko jedzą z tych pudełek. No i na pewno nie spożywają tego posiłku razem z kimś, no bo każdy ma inne pudełko. Mhm. To jest bez sensu dla mnie trochę. No ale takie jest życie, takie są dzisiejsze czasy, nie? Trzeba się trochę przestawić, ale na pewno ja nie będę jadła jedzenia z pudełek i nawet jak jestem sama, to zapraszam kogoś, czy jakąś koleżankę, czy biorę to jedzenie do siatki i idę do córki z tym jedzeniem. No po prostu, bo mam więcej czasu. Mhm. Nawet dzisiaj byłam u swojej córki, zaniosłam tam pierożki. Posiedzieliśmy z dziećmi, bo córka jest w delegacji, więc zjedliśmy razem pierogi, a przy okazji przy tym jedzeniu to się bardzo dużo dowiedziałam o nowej szkole mojego wnuka, o tym, jakie są w ogóle problemy, jacy są koledzy, także dużo mi to dało, bo przedtem jakoś nie mogłam z niego tego wyciągnąć, także cieszę się. Właśnie, dzisiaj byłem... wczoraj wieczorem byłem u przyjaciół, których spotkało pewne nieszczęście, bo zmarła bliska osoba. I byli krótko po tej śmierci. I jacyś ich sąsiedzi, mieszkający tam nie, 2-3 domy dalej, zadzwonili, że zaraz przyniosą i przynieśli cały obiad. I w ten sposób to był taki dar serca, który bardzo ucieszył tych smutnych moich przyjaciół i nie dość, że wszyscy, którzy tam się zebrali, mogli się posilić, to było coś bardzo pięknego w tym prostym geście dzielenia się, także i to też pani nam dziś też o tym opowiada, także bardzo dziękuję za pani telefon. Jedną rzecz bardzo proszę. O Mirze Kubaśnickiej, bo było kiedyś takie zdarzenie, że byłam na koncercie we Wrocławiu w jakiejś piwnicy, nawet nie pamiętam nazwy tej piwnicy, bo to było, no nie wiem, chyba z 20 lat temu albo jeszcze dalej. Ona już była taka dosyć tęga, już była po rozwodzie z tym swoim ukochanym, ale tam się zjawiła i tak nie miała gdzie przycupnąć. I my żeśmy ją zaprosili do stolika i ona chętnie usiadła. A koleżanka mieszkała obok, bo ja tam nie mieszkałam blisko, poleciała do domu po prostu, bo miała, no, prawie że w kapciach mogła tam lecieć. Poleciała do domu i przyniosła frytki. Nie wiem, skąd ona je wyczasnęła, czy ona tam przygotowała te frytki. W każdym razie przyniosła cały taki wielki, takie wielkie pudełko tych frytek i my żeśmy razem siedzieli z tą Mirą Kubasińską i jedliśmy paluchami te frytki. No, nie mieliśmy żadnych wykałaczek, ale do dziś to pamiętam, bo ona była tak zachwycona. Mówi, przecież wy mnie w ogóle nie znacie i wszyscy tam wkładamy ręce do tego pojemnika. No nie było jeszcze tych chorób, które teraz są. Teraz nie wiem, czy mi to zjadła, ale wtedy to mi to tak smakowało i wszystkim zresztą. A było nas chyba z 8 osób. No właśnie, właśnie. Wspólne jedzenie i to jedzenie z jednej miski, które może było jakby powodowane... Higieniczne nawet. No to były zwyczaje, ale też na pewnym ubóstwem, biedą, no i tak dalej. Ale miało swoją też ogromny walor właśnie tego, że można było wspólnie sięgać, tak jak państwo sięgali po te frytki. I to dawało wam poczucie takiej jakiejś tam wspólnoty przez chwilę. Dokładnie tak, dokładnie tak. A poza tym inaczej się później słuchało jej śpiewu, bo byliśmy jak gdyby już zakumplowani z nią. Nie wiem, poczułam się jakby była w mojej rodzinie. No tak, no bo jedliście z jednej. Ona na nas patrzyła i się tak mrugała do nas okiem, uśmiechała się, także na pewno ten posiłek spowodował taką bliskość. I było to na pewno inne pudełko niż te pudełka, o których pani mówiła teraz. Nie, to było takie domowe pudełko. Ja na koniec to życzę każdemu, żeby przemyślał sobie jednak to, o czym dzisiaj rozmawiamy, bo jeszcze wiele przed nami i święta, ale to nie tylko w święta trzeba się spotykać, tylko w taki dzień poprzedni zrobić taki nalot jak ja dzisiaj, na chwilkę wpaść. Coś samemu przynieść, jak wiemy, że tam rodzina czy znajomi nie radzą sobie, bo nie mają czasu. Na pewno zrobimy im tym przyjemność i sobie też. Mm-hmm. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dobrej nocy. A my, proszę państwa, pozostajemy przy aparacie telefonicznym i spróbujemy połączyć się z następnym słuchaczem. Halo, halo? Dobry wieczór, dobry wieczór. Bogusław się kłania. Witamy, panie Bogusławie. No bardzo miło było mi słuchać tej rozmowy. Tak. No, ja właśnie tak samo, no włączyłem radio, usłyszałem, o czym dzisiaj rozmawiacie państwo i od razu tak samo coś mi wpadło do głowy. No właśnie, co by pan nam dorzucił? Powiem tak, że całe moje życie i wszystkie moje najważniejsze rzeczy właśnie odbywały się zawsze przy stole. No, zaczynając od samej młodości, bo jestem starszym panem już po 70. Na przykład młodość, na przykład doświadczyny. Zaprosiłem moją przyszłą żonę do restauracji. Oczywiście tam sobie jemy. Później wyciągam pierścionek i zaskoczenie. No i później żyjemy i oczywiście wszystkie rzeczy po kolei. No dzieci, tak samo chrzty, nie chrzty, później tak samo śluby, nie śluby i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko odbywa się właśnie zawsze przy stole, przy jakimś jedzeniu. No i później najgorsza rzecz, jaka mnie w życiu spotkała, to jak mimo żona odeszła, rakiem zjadł. Z typa. Wszyscy siedzimy też przy stole, też jemy i tak dalej, i tak dalej. I teraz jestem sam, jak ta pani, co przed chwilą mówiła. Na szczęście też jem z pudełek, jak inni, bo lubię sobie ugotować, sam sobie to wszystko robię, ale jestem sam. No i też nie ma się do kogo odezwać i jedynie wtedy zostają mi myśli, gdzie mogę sięgnąć wstecz, wspomnieć, jak tam mi się żyło, jak tam z żoną było, jak tam z dzieciakami fajnie i tak dalej, i tak dalej. No teraz niestety wszyscy już jesteśmy bardzo, bardzo dorośli, mieszkamy daleko od siebie. No i zostało tylko to. No ale to trzeba się z tego cieszyć, co się ma i żyć dalej. Czyli to wspólne jedzenie, to dzielenie się pokarmem było, tak, to wtedy było ważne. Tak, to wszystko tak właśnie się to odbywa. Nie wiem, przez telefon na odległość, jak to właśnie teraz ta pani mówiła, tylko akurat tak samo siedzimy przy stole, wszystko się odbywa, tak jak się powinno odbyć, że jesteśmy rodziną, jesteśmy scaleni, jesteśmy sobą. Tak. A niestety teraz to życie jest takie, jakie jest. No, miejmy nadzieję, że jakoś tak dobrniemy do końca. Życzę wam dobrej audycji. No, i dziękuję. Dziękuję bardzo, nawzajem. No, dziękujemy bardzo. Proszę do nas dzwonić i dzielić się swoimi doświadczeniami, no, z wspólnego jedzenia, dzielenia się jedzeniem, uczestniczenia w posiłkach, tymi doświadczeniami, które państwo zapamiętali jako właśnie takie doświadczenia, no, przekraczające samą tylko jakby taką czynność zaspokajania głodu, gdzie to jedzenie, to wspólne bycie przy jednym stole odgrywało jakąś jeszcze dużo większą rolę. A prosimy o te wspomnienia. Czekamy z numerem telefonu do programu Trzeciego Polskiego Radia, czyli znanym wszystkim 22 i 7 trójek. Znane polskie powiedzenie mówi przez żołądek do serca. Czy ktoś skradł kiedyś państwa serce przy pomocy jakiejś potrawy? A może to państwo zdobyli czyjeś względy poprzez kuchnię? O takim doświadczeniu kilka minut temu mówił jeden ze słuchaczy. Może ktoś miał podobne. Pozostajemy na linii telefonicznej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja może nie będę mówić o swoich doświadczeniach bezpośrednio takich kulinarnych, ale powiem tak. Jak pan może tak krótką audycję mieć na taki temat? Właśnie, to też się dziwię. Dokładnie. Ja zilustruję to w ten sposób. Można powiedzieć, że to jest taki fast food. Tak, dokładnie. Ja to tak zilustruję. Bo jedzenie to jest bardzo istotna rzecz. To się łączy ze wszystkim. Z innymi rzeczami, z takimi rzeczami, których nie możemy do końca pochwycić. I przy tym stole też nie możemy ich do końca pochwycić. A dobrze to jest zawarte w muzyce, też w filmie. Właśnie chciałam przytoczyć takie przykłady, na przykład Wielkie Żarcie, Kapuśniaczek, 9,5 tygodnia. Wszystkie te filmy mają jeden wspólny mianownik. Jedzenie. Tak. I to dobrze ilustruje to, co powiedziałam, że jak może to w ciągu niecałej godziny, to jest niemożliwe. I jeszcze te wszystkie inne aspekty, których tutaj nie wymieniam. Jest tego bardzo dużo i może ja się odniosę tylko tak krótko do filmu Kapuśniaczek. Mm-hmm. Bardzo proszę. Bardzo, bardzo taki film szczególny. Louisem de Finet, gdzie wręcz taki liryczny, można powiedzieć. Jedzenie jest tam bardzo istotne. Jedzenie właśnie pokazuje tą bliskość ludzi, potrzebę nawet przeciwstawienia się i buntu przeciwko zmianom, które mają dotknąć tą parę staruszków, prawda? Mają zostać wysiedleni z miejsca, w którym mieszkają. Celebracja właśnie tego wszystkiego. To jest tak intensywne przeżycie, że oglądając film, zaczynają człowiekowi pracować ślinianki i zaczyna wręcz odczuwać potrzebę zjedzenia tego kapuśniaczku. Dosłownie, można tak powiedzieć. Także jest to coś bardzo szczególnego i najlepsze jest w tym wszystkim to, że tak naprawdę w tym całym jedzeniu, poza tym, że chodzi o jedzenie, o smaki, to chodzi o zupełnie coś innego też. I to jest właśnie coś takiego niedotykalnego. Właśnie. Nieuchwytnego. Możemy to tylko powąchać. Tego powąchać. Bardzo często chodzi o coś jeszcze zupełnie innego. I to jest no, taka niezwykła tajemnica, która nam towarzyszy. I no, taka właśnie taka subtelność naszej kultury. I w różnych miejscach świata jest to zniuansowane, jest zawsze jakoś inaczej. I to też jest ciekawe, bo odkrywamy świat często najpierw poprzez kuchnię, prawda? Dokładnie, tak. To jest bardzo ciekawe pod tym kątem, że niektórzy ludzie ignorują to, ale ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, żeby nie zainteresować się właśnie smakami, zapachami miejsca, w którym się człowiek po prostu znajduje. Nawet niekoniecznie trzeba wyjeżdżać gdzieś daleko. Czasami wystarczy nawet podróż w jakimś bliskim dystansie i już odkrywamy jakieś różnice, już odkrywamy coś innego, coś, co może nas zaintrygować. Jeszcze powiem w ten sposób, że muzyka w audycji już tutaj panu, który odebrał telefon, podziękowałam, powiedziałam, że w dużej mierze bardzo, bardzo fajna muzyka jest puszczana u państwa. I też właśnie w utworach, często dobrze ilustrujących filmy, ja sobie pozwolę zacytować taki fragment już na koniec może z filmu 9,5 tygodnia. Tam jest użyty taki utwór wykorzystany, gdzie jest fragment taki tekstu mniej więcej. I like bread and butter, I like toast and jam. He likes chicken mac nuggets, coś tam jeszcze. That's why my baby eating with another man. To też można tak powiedzieć, no to jest również język metafor, można powiedzieć. Jedzenie dostarcza bardzo, bardzo wielu ciekawych wątków, ciekawych skojarzeń. Tak, bo jedzenie też można chyba tu ująć w ten sposób. A propos tego, co pani mówi, że jedzenie jest taką sferą i materią, która no, przenika, prawda? Te dwa światy, świat ducha i świat właśnie materii, ciała. Fizyczny, tak. I to w bardzo wielu aspektach. Mhm. Że Żałować może tylko, że audycja trwa krótko. Nie chcę zajmować więcej czasu już na antenie, więc będę się żegnać. Bardzo dziękuję. I szkoda tylko, że w ogóle już te audycje kiedyś trwały 2 godziny. Generalnie te tematy są takie przez pana proponowane, że warto byłoby, żeby te audycje trwały dłużej. No właśnie. Czy jest możliwość, żeby wróciły te audycje takie 2-godzinne? To miejmy taką nadzieję, może tak się stanie. To już mamy postulat zgłoszony przez słuchacza. Jest postulat. Myślę, że jak tylko to będzie możliwe, to pewnie tak się stanie. Mm-hmm. No to liczymy. Fajnie się rozmawia troszeczkę dłużej i przeplatane jest tą muzyką, dobrze dobieraną. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję. Do usłyszenia. I do usłyszenia. Czasem myślę, że jestem bez was, a czasem zupełnie już nie wiem, kim jestem, lecz wiem, że są więksi święci niż ja. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Nie wiem, kim jestem i już. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Czy też mam się błąkać jak ptak? Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Gdzieś między, Martyna Jakubowicz. Podróże te geograficzne są zwykle dość kosztowne. Wiemy o tym. A czy zdarza się państwu podróżować kulinarnie? Po prostu chodząc do restauracji z kuchnią różnych stron świata. Kuchnia którego kraju smakuje państwu najbardziej? Może dowiemy się tego już z następnego telefonu. Dobry wieczór. Halo? Tak, witamy. Witam, Wiesław z tej strony. Chciałem Państwu powiedzieć o tym, o niszczeniu właśnie takiego więzienia wspólnego, czyli społecznego, skąd się nazywa społeczeństwo, przez jedzenie na wynos. Mhm. Powiem Państwu historię, którą poznałem, będę pracował w Stanach Zjednoczonych. Właściciel Domino's Pizza w pewnym momencie zorientował się, ilu tych dostawców tego jedzenia ginie na ulicach. Ci wszyscy jeżdżący na rowerach, później na skuterach, wielu z nich zginęło. Spotkał się z Janem Pawłem II. Po rozmowie z nim sprzedał tę firmę Domino's Pizza, teraz jest inny właściciel, i zbudował w Kalifornii miasto, które się nazywa Santa Maria. Wraz z koledżem, tam jest po prostu też mieszkania dla studentów. Krótko mówiąc, chciałem powiedzieć, że ten fast food jest zaprzeczeniem człowieczeństwa, zaprzeczeniem wspólnego jedzenia, zaprzeczeniem ostatniej wieczerzy uświęconej w pewien sposób chlebem i winem. Dobrze mówię. W każdym razie uważam, że społeczeństwo zmierza w kierunku takich wolnych elektronów, którzy gdzieś w samotności jedzą tą swoją pizzę, pizzę dostarczoną, czy inne jedzenie. To jest w tej chwili trend w całym świecie, nie tylko w Polsce. I niestety marnie to widzę. No tak, tak to już, tak to wygląda rzeczywiście, że wszystko jest coraz szybsze i coraz bardziej takie posegmentowane, a my coraz mniej jesteśmy ze sobą. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście my, mówiąc o tym fast foodzie, mamy tutaj, myślę, tak samo jak słuchacz na myśli, generalnie ten rodzaj jedzenia, a nie jakąś konkretną firmę. Tutaj to był tylko przykład, a i w sumie właśnie bardzo dobry przykład, kiedy tenże właściciel tejże firmy w tak ludzki i humanistyczny sposób podszedł do problemu, który go tak bardzo zaniepokoił. I'm running all my life. I ran away. I Grażyna Oczkowska, Dariusz Pieruk i Szymon Sławiński. Już bardzo dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Córka jęczy.